أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. صدق الله العلي العظيم. ندا د بني اسرائيل يا يهود چورتوا د جيو سر دا معامله د الله عز وجل يو تربل کړنه چې الله څور سره کول دي څور سره کول خدا ترتیب را روانو جرل سم نمبر معامله مج ویلو په اخر آیات کې ویز قلتم يا موسى لن نصبر چا غد دین خیری بیان کړو په ججر لسم نمبر کې چاله عز وجل منو سلوا ورته مکرر کړو د کرکان غوش او هغه من چې پر هغه درختو پر بوټو به ورې دی سار دی بټواله و خواړه به د دغه څه د شکایتو کې بار دا یو طعام یو قسم یو نوع ګرد مر مش پر جیبانی صبر نس کوله ته والله ته وایې چې موږ ته د مځک چې کوم شی راوځي دا خو آسماني دغه دی معنی انعام دی د مزیک څه چې راوځي هغه نو دا سبزیجات دي ول بادرنګ دي و دال دي و پیاز و ګندنه ده چې دغه شیان موږ لره راکي نو هغه مضمون څه شي په یاد دی چې موسی علیه السلام بهرول دغه ښه شی پرېږدي ادنا شی ګندنه څه شي د مولوی څه شي د خدای دي وایي چې په منو سلوا قناعت نه کوي هغه د دوی هغه معامله معنه ده الله سره د الله د نعمت نه شکرې دا خو تېره شوې ده. اوس په دې اوسني آیات کې چې دا اوس دو شپېتم آیات دی په دې کې د چې د دې څور رسم نمبر معامله نه ذکر کیږي هغه په پسې آیات کې به راځي دا د دغه مخ کې ډېر لس معاملات سره چې دی د غول څه د انسان په ځین کې خبره را ګرځي د هغه دفع کوي کله چې په خبره پوهیږي ګوره ډېر لس نمبر معاملات او ناشکریه د يهودو بیان کړي خپل د يهودو په جوړ کې دا ورګرځي کبل سامع ناس چې دا د دوی بدی واوري ایمه په جوړ کې دا ورګرځي چې اوه د دې خو جوړه د الله سره ممکنه ولا کده چې نو دغه نه قدر سپینسترګی چې د خپل نبی سره دغه سی بد وزیتونه کوي او د دغه نه نعمتونه شکر کوي نو دا جوړه کیږي د دې خلکو به توبه قبول نه سي دغه سوال پیدا کیږي پر دې جرلس بدی چې د دې بیان کی او د الله د نعمتونه د دغه سوال د په الله عز وجل په دې آیات کریمه کې کوي د سوال د په څنګه را باسي الله وایي چې ما په وړاندې چې څوک قبليږي دا هغه د پاره یو برمله قانون پروت دی داغه د پاره دغه سیدر المر سپین شی پروتي پر دغه ځان برابر کی بالا دا فرق نه لري چې دا دوستي کدا دښمن دی رالی بالا قبول سم په دربار کې داخل شي دغه خبره اوس په ځای کې کی کدا اس په خبره نو سیس شو په دې ځای چې د مخ کې په دوی څخه دغه معلومه ده چې د دې جوړه بالا ممکن نه ده چې الله دې و بخښنو غلطي تر غلطي نو دغه نه قدر غلطي الله اوس داسې بیان کی ان الذين بشک حق کسان الله وای آمنو چې غو ایمان را وړي لکه دغه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ایمان را وړي د مسلمانان دای اول ذکر کړ چې دغه کسان چې د ایمان را وړي دي ولذین او هغه کسان هادو چې دی يهوجان سوي دي چې دی وای مش پر موسی علی السلام ایمان را وړي دي خو هغه جن وس منسوخه دي هغه يهود نو ولذین هغه کسان هادو چې دی يهوجان سوي دي والنصارى او دا غره کم نصرانیان چې دی موږ پر عیسی علی السلام ایمان را وړی دی هغه جن مو دی هغه انجیل مو دی هغه خوس منسوخه دی الله دا غنه ساره والصابئین او صابئان طالبان دې ته به تاسو متوجه سي د صابئ په توري کې په مفسرینو کې خورا غټ اختلاف دی د د دغه په حقیقت کې یو وای دا دی بل وای هغه دی بل وای هغه دی د دوی هغه اعمال هغه کړګې دا معلوم نه دی چې دا وسره کم وي يهودیت مجوسیت په پر لګډاوه یو څه عمل به د مجوس و د آتش پرستان و یو څه به د یهود و اوس دته یهودی وای دته اوس مجوسی وای بس دا خلط مل سره کی د هر چا خپل هغه شعائر معلوم دی یا به یو څه نصرانیت او یو څه مجوسیت پر لګډاوه دغس نو خلاصه بره دار اوس داسې عمده جامع قول سابق و اغه چاته وای چې د اسماني جن څخه واوري د حق جن واوري او بل جن ته داخل شي بل اغه ګرد جن کی کوي څه بل سره ګړي ثابت ده د کفار پر نبی علی صلوات و سلام چې بل ته چیرې دی دی بر ول هاذر سابق او سابق ویني معنا چې د پلار د نیکه جن پرېښې د ځانې وسنوي جن راېستل دی بم پر نبی علی سند سابق نو مشوي نو په تفاسیرو کې د سابق ډیره ترجمه است دا ما چې درته وکړ دا دغه څه خلاصه ترجمه ده ګوکه ګرد پکې کې راځي چې سابق هغه دی چې د حق جن واوري بل سره ګټ نو الله یې کپاک صاحب مؤمن دی چې د نبی علی السلام امتی دی الذین امنو کې هغه یاد کپاک صاحب يهودي دی چې ولذین هادو دا دوا کپاک صاحب نصرانی دی دا درې او کداغه شی دی چې دا خلط ول سره کی چې دا ثابت دی چې اوس دا هغه جنام لکه اوس دا هغه اوس دا هغه دغه شان سره ګړي څو څو کوي سابيان هغه و چې د استور عبادت یې کاوه ادان ابن کثیر رحمه الله او ارت تفسیر دی هغه ډیر اقوال نقل کړي دی خلاص دغه معنا ثابت چې دا یو جن او بل جن ته اوښتي هغه جن خونم بار نه حق دی دا غس بینه بینه شي نو دغه څلور سره ډلې چې الله یاد کړي نو بر حسر پر دغه څلور نه دی نور نو بر ته پس قیاس که خلق یو څه شیان ذکر کړي د منیا نه معنا ارڅوک چې ارڅوک د اړې ډلې څه چې دی من هغه څوک یاد وم د دغه يهود او د نصارا او د صابين امنه چې د ایمان راوړي بالله پر الله والیوم الاخر پر رز اخرت ایمان خو یو راوړي الله و من سم دم لکه د الله چې څنګه صفات کې هغه سی و من او پر رز اخرت ایمان راوړي ورز اخرت چې هغه اسلام څنګه بیان یې هغه کمې و من د ځان شیا نه وای چې ورز اخرت د ځان شیا ثابتي وعمل صالحا او دی نیک عمل هم وکړي دا د ایمان سره ارزه عمل صالح امر سره ذکر کیږي په اکثر ځای کې دی نیک عمل هم وکړي نو دا که سن سره کم دي فلهم اجرهم علاوه د دې د فرد د دې مزدوری د دې ثواب دی هغه ور کوم دغه ته هم چې ایسا سامع یا ای هو جستا په ځین کې راوګرځې دي چې زما جدونه به دی بیان کړه دا خدای منه خدای پاک لکه څنګه سره جوړ نه را سره کې چې زه توبه وکړم ام لک چې نه لکه یا علاوه یا دغه چې ایمان براډ پر الله او پر رز اخرت او عمل صالح وکې په له اجرهم د دې د فار د دې ثواب دی دا یوازې د نبی اسن امت خصوصیت نه دی ار څوک چې راځي دروازه خلاصه عند ربهم د دې د فار د دې ثواب دی عند رب په نس د رب د دې علاوه زیاده د اجر نه ضایع کوم چې ټول يهودي و ټول نصراني و وسه د ایمان راو قبول دي ولا خوف عليهم ولا خوف النبي رسته عليهم پر دې چې ال توارس د الله پاک او حضور لره ال ته بده بیری جن چې اوس په سره سره اوس اوس په سره سره اوس ال ته بده د کار راي بغمه به ولاړ چې ما لار معلومه ده ما جنت به سړي چې په کتاب کې ولاړ یم صاحب کتاب را سره کیش ولا هم يحزنون ولا هم نبضي يحزنون غم جنس غم جن كيج بأمنة دنيا يويا جيلي يا را عجب شو تعمير ميو عجب شو باغ ميو عجب شو دوكان ميو كارو بار راسفاتو پر تیر شي چې د سید الله سي نعمت وتلي ارمان یې جته نو غم وای او د آینده څه چی هغه ته نو بیره وای وای د آینده څه بیره جم چې څه به وسی الله خوف او حزن دواړه مرګري کړي چې د د پاره بیان خوف څه د کوم خبري چې زما سره به څه کیږي کې خپل دوه رخته کاش د دې لپاره حزن نو څه چې هغه دنیا ارمان سی بیا دی جنو چې دا هیڅ کوم مضمون تیس وس په دې لیاس نو دا خوف او حزن چې الته نسته یو سوال دلته واردېږي پر دې ځای هغه دا دی چې بل ځای په احادیث کې راځي چې دا ډیر متقی چلا دی د دې چې د قبر سره پورته شي په دغه وخت کې بار اریانی و ما خصې چې وسه څوک دلته علاوه د دې لپاره خوف نسته وای دا هغه ځای دی چې هغه ورسی دی هغه اصلي ځای ته ودرې الته ملایکې د تزیری ورکی هغه ځای امرات دی نو خود دا په ورځ د قیامت چې پر ځینو ځینو کسانو دغه طاعت والا چې دا بزرگان چې دا متقین چې هغه خوب چې دی هغه د هغه وخت چې اول دبره د قبر راپورته شي وامه خصتي چې اوس به څه کیږي دا چې د حشر و نشر میدان ته ورسی الته ملایکه راځي پر د مؤمنانو زیری کې برای ته الته بیغه ودرې رستا کار سم دی نو بس نه لکه څوک څوک چې حکومت کې کاری برغټ شنخته لري هغه وستا کار کیر تاسو بهغه مکشنه قرار ته ورخطا کیر مو دور وسته مکر ملایکی بیا زیر ورور کی په قران کریم کې بیا بل ځای راځي دغه آیت کریم چې د دې سره ملایکی بارے ملاقات سره ډاډه کی چې ته ودی ستا ولرنګل وتی ته پر چی ورخطا هغه ملایکی زیر ورلار ورکی نو دغه آیت کریم او هغه د دې بیره وسپر لذت سوال پر کیږي نه کیږي چې هغه چې یو ځای ځای راځي چې وای دغه متقام بلا ام وا ماخسی هغه هغه وخت چې د قبر راپورته سوی دي ملایکو له دروسه پر دې زیر نه لیکل چې ته به هغه مخې له ستاکار سم دي دلته چې د ارزه ولا خوفن علیهم ولا هم یحزنون په قران کې بیانېږي هغه هغه ځای دی چې دوی ملایک پر لمخسی سوال او جواب له کتاب له نه دی حل سوی ملایکو ورته چې ستاکار سم دي ته دغه سوار خطا ور خطا مکه ته سم په لین کې ودرېږي منه خپل حساب کتاب تر اپیشې هیڅ ور خطا هیڅ ساده پاره نشته الله یې هغه ځای په دوغه کې یادی نو اوس کې دایس په خبره تاسو کوی دی یاس د دغه آیات کریمه در دی پاج ما وس ترجمه وکړه ترجمه مو هم کې دایس 13 سوال هغه هدف چې شو د ماقبل سره چې دی دی چې باخ راسي هغه د ماقبل جرلس معاملو څخه دا مال مدل چې جوړه ګر سره نه کیږي الله عز وجل دغه سقط قانون کې شو چې جوړه څنګه نه کیږي د جوړی لار دا هغه بر ملا خلاص ده په دې څوک څه شک شو به لري دا د بر ملا لار ده ولا کې عینکی غاړي نه لکړه غاړي دا سده لار ده هغه چې دی ایمان ایمان پر الله را ورو فرز قیامت را ورو عمل صالح او سر ملګریک په لهم زمیر ګردو تراجه دي چې په لهم دی لره اجرون اجرهم اجر د دې دا په لهم یوازې مسلمانان دي الله یې کدا يهودي دي کدا نصراني دي کدا صابي دي خدای دې حق ایمان را نو که يهودي وای چې زه ایمان نه لرم پر موسی علی السلام در موږ نه غو خو منسوخ دي دغه چې د ایمان عمل صالح وکړي چې د نبی علی السلام دي چې پر دغه باندې د ایمان راوچ دغه کومه لار شي عمل صالح او سر ملګری کې نو الله پاک دې ته اجر ولر ورکی یو سوال خدا اوس چې اوس هغه خاطر بل سوال دا واری دي چې دلته نو مؤمن د څه د پاره ذکر کوي مؤمن ته ایمان راوړي دی په هغه دوه بار بیا ایمان راوړي آیات کریمه ته کیدای شي فکر ان الذين بشک هغه کسان امنو چې دی ایمان راوړي د نبی علی السلام امت فسيدا والذين هادوا والنصارى والصابين دا درې دې چې ذکر کړي دوغه د فارو خو امن امن بالله نو دا من امن بالله خو سمخ کې مؤمنان هم چې سوجاغه به ایمان راوړي دوغه ذکر د څه د پاره دي هغه خو سید چې هغه ایمان لري پر راز اخرت یې لري عمل صالح کړی دي الا اجر لرو کې دا باید نو یې ذکر کړي چې کوم څوک مجرمین دي او غو ته قانون ذکر کړه چې څوک دغه ایمان راوړي دغه د پاره اجر دي دا بل سړی چې خلاص دی هغه خور کوي به ایمان راوړي خو کې جبار غړي او چې لا اله الا الله محمد رسول الله ما ویل فجای کو سره جوړه کې وای دغه داسې مثال لکه پاچا چې یو وزیر پر وزارت مقرر کړي یو پر گورنری باندې مقرر کړي یو بل خدای وظیفه یې نږدې ورتلو کړي بل ځای به مجرمان ناس کې دا مجرمانو نو بیا لاسونه تړلي جات کړي ور دې دې زولنې په پښو کې دارکه هغه ته بره ګرځ ته ګرځي برای دا دارکم پاچی د ګوري دا داسې حکومت کداغه وزیر دی کداغه غل دی کداغه زانی دی کدا قاتل دی چې څوک د دې قانون تابعداري وکي هغه خلاص دی جرمانه نست نو وزیر ول وسر ملګر کې وزیر خو دی کې خو راکې خو غادي پر وزارت نهستي د څه د فائدہ وزیر ذکر کې چې کداغه زما دا وزیر دی کدا گورنر دی کداغه غل دی کدا زانی دی کدا لا قاطع الطريق دی دا چې لاري نيسي کدا چې صبر دی دا ګرد کې زما خبره به زغه یو خبره ده چې دغه قانون چا و منی بس هغه زما په بچی کې په امن او بیغام ګرځي نه به دغه د فارغه مې نه به دغه د فارغ بیري دا غزایت سکویل حکمت یسته دي چې دا وزیر یې ذکر کوي هغه بچا وجه خلکو ته دا شي چې دا سړی چې وزیر سوی دی دا بل چې گورنر سوی دی دا زما د جزامن نه دی ولکه قوم لاره معلوم دي چې ته یې څوک دا وزیران ګرځي د بچا قربان خو نه دي قربان دا گورنران ګرځي د قربان دي دوستان دي اخشان دي زمان دي نه نه سبي قرابت سره معلوم دي نه دا بل د دنیکا قرابت معلوم دي خدای دا ورته شي چې بابا دلته خبره د تابعداري ده ته تابعداري د څنګه کې به ته دا فکر وره کې چې دې چې نو دغه سرشار ګرځي خو خپل دي ته د خپلوي مراعت نه کیږي هر چا چې تابعداري وکړي دلته الله عز وجل دغه سي مجرمان څوک يهود و نصارا و د صابئين و د مؤمنين په ځمن کې پر سرداوري لکه گورنر وزیر چې ذکر کړي چې دلته ما په دربار کې چې دې دي نه دي چې د نبی علی سلام سره نعوذ بالله الا پاک قرابت لري قرابت دا منه چې دا کاز وي دی یا ورور دی یا بندي یا د نبی علی السلام امتان د الله سره قرابت لري چې دغه چې ما ته راتیر یم په څه وجه راتیر د ایمان د وجه راتیر چې ایمان نه راوړي نو په دغه هغه م ذکر کړه د چا په ذکر کې د مجرمانو چې که دا مؤمن دی که دا نصراني دی که دا یهودي دی که دا صابر دی چې ایمان یې راوړي بس به الله خلاص دی هغه بل سړی چې سوال امپسس په یاد شو چې دا مؤمن یې نه ولي ذکر کوه دی خو خلاص دی چې خلاص دی ما له هغې هغه شبهه پزه اله کړه چې خلک به وایي چې د مؤمنانو سره لکه چې الله تعالی یو جلا مراعت کوي ګوره موږ غورځولي لیاز بازي شروع ده لیاز بازي نشته که هغه دی که هغه دی دلته به په ایمان خلاصېږي بله لار د خلاصون نشته نو دا دوهم سوال هم وسو جواب ما دی ختم شي کېدای شي په خبره پوهېدلی یاست نو دا ښایي یو ربط و د ما قبل ده در ترجمې سي ورسره وسو دوهم ربط یې دا دی د هغه آیات د ما قبل سره ده هغه چې ګردومره د قرآن قانون دا دی چې وایي انذار او بشارت یا خبر ته متوجه است انذار دا دی چې چا ته داسې دوژخور نه دي دا رقم بارانو لړمان هغه دا چې ذکر سي د دې پر ضد بشارت هم دستي ذکر کیږي بشارت بیا زیری دی چې که چا دا بد عملونه نه کول بیا نو جنتونه دي حر دي غلمان دي هغه نو ګوره ګناهکار او د مؤمن یا دا چا ته زیری ورکول چا باندې داسې خبر اورول چې د هغه زاره ورچوي دا ګرده په قرآن کې سره ملګري کیږي جوړه جوړی نو دا مخکې مجرمین ذکر سول چې مجرمین ذکر سو اوس بیا دا په ایزین الله پاک ذکر کیدای بیا بل ربط دی د ما قبل سره هغه بل مخکې ربط هم کیدای سي سپیا دي چې هلته سوال پیدا سو چې جوړه به نه کیږي الله دا ورته ویل چې د جوړې معیار معلوم دی ولې نه کیږي دراره وخته کیږي دا دوهم ربط بیا دغه دی چې هلته چې دا مجرمین ذکر سو اوس الله پاک په ایزین ذکر کیږي بابا ګردیس نه چې ګرد انسانان مجرمین دي دا په ایزین هغه نو څوک دی ان الذين امنوا هغه کسان چې ایمان یې راوړی دي چې د امت نبی علیه السلام دي والذین هادو والنصارا والصابئین هغه کسان چې دا یهود و دا نصارا و دا صابئین و دا څوک و من امن بالله و یوم الاخر په خپل خپل وخت کې یادوم بیا نه دا اوس زمانه نصارا و یهود نه جمرات په خپل خپل وخت کې چې عربي و د یهودي و په خپل وخت کې چې نبی و د نصرانی و په خپل وخت کې چې نبی و د صابی و معنا د دې جن و دغه چې ایمان پر الله را وړي عمل صالح کړي د دې د پر اجر دی ثواب دی په جز درب او پر دې باندې بیره نست فقط د مؤمنان ذکر کوم مؤمنان چې دی د نبی علی سم امت سو نور هغه مؤمنان ذکر کړي چې په خوا او متو کې چیرې ویني هغه خوم جنت ته ځي نو دا چې موږ و يهود ګرځ د ژخان خدا چې اوس د دین منسوخه شوی دی د خپل جن نه اوري نو بیا هغه کسان یاد کړي دا بیا د ام قسم جوړ دی د آیات سره مفسرونو بیان کړی دی وس راځو دا بل آیات کریمه ته دا آیات کریمه چې دا و اذ اخذنا میثاقکم دا خو نو دروش پیته آیات دی په دې کې څور لسم نمبر معامله د یهودو ذکر کیږي مخکې خود یې لسم په دغه باندې چې دا یو آیات ورولوې دی په دې کې الله پاک د دې هغه وخت بیانوي ستاسو کیسه کېدای شي په یاد دې د هر آیات خو هلته خپله قصه مخکې غواړي ولې خو د دې کې ناوله د واقعي پیښ شوي چې موسی علیه الصلات والسلام ته دې درخواست ورکړي بارل ته ولاړ سه موږ ته به ته قانون راوړې د الله د طرفه چې عمل کو کنو اوس خو دې ملک جوړ سي امن و امانی سول چې قانون و حکومت جوړ سي موسی علیه السلام چې کوی تور ته ولاړې چې هغه تورات یې بیا راوړي دوی کله ومني بارل دا خو نو ته وایي چې د خدای کلام دی دا چې خدای پاک موږ ته ووایي چې دغه زما کلام دی ورکړې مې دي نو الله پاک ته موسی علیه السلام خواست وکړي چې بارل دا خو دغه نه خېړي کې اوس یې مني نه وایي موږ ته دې الله خپل ووایي نو الله پاک ورته تاویانه پاره در سره راوله فقوم کې چې تاسو بزرګان بولی استای پر خبره دا باور کیږي چې ښه سړی بولی متقی بولی چې ودر واغ نه وي هغه راټول نو اویانه پاره په لاس ورته ولاړه کوي ترته کوي ترته چې ولاړه دوری هغه دوری چې سم درته وکړه چې دا سپینه جګ دوری از ولا کمنار اول موسی علی السلام ور داخل شو برای دې ته مول راسي اچ راسي او رسته بر الله د طرفه کلام ورته وسو چې دا په تورات کې کوم اوامر دي یا کوم مناهی او منکرات دي دا غز ما د طرف څخه چې موسی د ځان نه دي درته ویل دا زما کتاب دی دا عملیک هغه څخه په سبب برچ دیوار دل بر ول خدای خبر چې دا څوک شغیش پیری دی دا وس ملک دا وس څوک دی خدای دی خپل از مر سره ویش پس تر ګورته وګور هغه چا غبرش نه را کم پر را لم زکه پر وشو د زلزلہ چې بیا سدس چې بیا موسی علی السلام علی تجرد ول نو چې وجله یخ بخوا به دی وجله وس کو پر ما تا وان کړ چې قوم ته ورسنه غوې دغه د فرج د ملکانو مشران به ویلی چې مرجی کړه پای واپلا نو بیرته هغه وشو او روس پر کیرس ورسته علی بیا ورته راځوند کړ دا غزا چې سر روان سو کلی ته چراله دوی خې تصدیق وکي برال داد الله تعالی کلام دی د تورات مګر فراغه سر بیره خپل شرارت په ګټ شرارت دا وای د قوم ته برال الله اول لازمه قانون دی مګر ودار چا چې د لاس نه کې د دروند نه کې پروانه دغه خبره خو الله نه ورته کړې، دغه د دې اغاویا بزرګان و چې هلته تللي وو، چې د الله خبره هم واورېدله، مرګ یې هم ولیدی، بېرته را ژوندی شو، چې کلي ته سره راغله، تورات یې ادي راوړې، موسی علیه السلام تصدیق کړه، تر دغه نه ځایه وکړي، ویل خبره سیده د خدای له طرفه څه دي، مګر خدای موږ ته وویله، برال که چېرې تنګ ساسو په اګړي باندې د لاسه مونه کېدله سره زحمت و، بری یې بیا مه کوئ، پروا نه لري، دا جواز یې ورله راوړ. ها نو چې پلا د دې سپینږور اویانو پورې خبره یې واورېده، چې خدای ویله چې که مو د لاسه کېده کوي که نه به مې کوي. یو دوی په خپل ځان کې طبعي تخمې دغه شرارت رو دی چې دغه یې د بزرګ ال دی نو د ځوان بې څه ال دی، هغه خو هېڅ خدای به نغوښته. او تجبیه درې دغسې تېرېدلې، درې څلور میاشتې تېرېدلې، برای موسی علیه السلام ته روک جواب ورکړي، برل ته پوس بیا تورات کې پوس، لکه اوس چې زموږ خلک دي ځینې ځینې کسان دغه وایي چې ملا صاحب پوس قرآن شریف یې پوس دی، میراب دی، چا د میراب پسې اخیستی دی؟ خپل په میراب کې دي، خپل قرآن بیانوي، دا په ما پسې اړه لري. کیدای شي که په خبره تاسو پوهېږي، عین دغه رقم جواب یې ورله راورکړي، چې ته پوس بیا تورات کې پوس، دا په ما پسې څه اړه لري؟ زه عمل نشم په کولی که ته وا دوزخ ته دي الله چې خدا ابي از پنجر دي در سره تللي و الله و دي ته ویلي دي چې که مو د لاسه کېده کوي که نه مې کوي مه ژر نه کوو. نو دا خبره کله الله ورته کړې؟ نو په دې وخت کې الله عز وجل برای پر دې ګرد باندې یو ملک چې امر وکړي، برای کویتور پر راپورته که بل رقم دانه کېږي، کویتور برای دغسې پر راپورته کوي، چې دا بې خداسې پر راکوش کې دغسې چې الله ته سجده وکړي او ګرده نارې کړي چې منم یې په ولکه بیا ځینې واوړم کنه درغلی ګرده لکه په سړی چې بام را نړی، نو بام خو بیخي سپک دی، لا انسان دا ته وهم لري چې تر وبوزم کویتور غر دا چې پر راپورته کوي دی دوام ګرده پر سجده پرېوت. سجده یې وایي دغسې په منافقت و دا رقم یې نه ده کړی، برای پر دا چې کېده یې ولګوس په دا وسته کې ورته کتله تفاسیر دغسې وایي. انسان چې خبیث النفس سي برای د اسیجن جوس برای سجده دغه ټک لګول په د دې یاد شي ته کتل ول منو چې وای هغه رقم کوي دغه اسره است کده هغه هغه ځای وس الله عز وجل بیان نو دا هغه سر رسم نمبر ده. و اذا هغه وخت در فیات کی ای بنی اسرائیل اخذنا چې موږ واخستل و منی ولا میثاقکم هغه کلک وعده ستاسي ګوره یو وعده ده چې ذکر کیږي یو میثاق دی د میثاق د وعده فرق سره ست و سړی یو چاته وای بره وای ز سبا د خیر درځم دا وعده ده یو دا ورته چوروره په ولا بلا تلا سم بلا چې سبا درس دغه نو میثاق دی کلک وعده ده چې بره وای په دې کې مخالفت وروره کیږي تا د قسمت وګور نو الله پاک چې د دې څه کې وعده خصي ارزه په میثاق باندې دی چې کلک وعده چې بس ما بیا وعده ده کما مخالفت وکي بیا چې راکیا غره وک و اذ هغه وخت تر پیاد کې ابن اسرائیل اخذنا چې موږ واخستل میثاقکم وعده استاسی هغه کلکه وعده استاسی و په داسې حال کې موږ درڅه واخستل رفعنا چې موږ راپورته کوي په حکم سربیره پر تاسې التوره د تور غر مو در باندې راپورته کوي چې هغه مو د ملک په واسطه در باندې را دغه شان کې چې در باندې را لیودي په دغه وخت کې موږ دا وعده درڅه واخستل او بیا موږ څنګه درته وویل خذو ما آتیناکم بقوه دغه سمته چې خذو واخلی ما هغه احکام اتینا چې موږ در کړی کوم وتسته دا واخلی به قوت په قوت په چنګښت لکه سړی چې چاته رسی وروغزي وای ټینګه یو نس وس چې نو د تاسو سره کاژم کې لاس که تاسو برته شو کېر ادا وای ما دا غم درته ویل چې هغه در باندې راپورته سو وعده می درسه اخس او دامه د تو چې ټینګه یو نس پام چې بیا موسی علی السلام ته جواب ورنکې چې زاد از ما د لاس نه کېر جواب مواب بیا نوې عملی کوي به د خوزو خبره ته مفهم دي امر دي نو موږ در ټول چې خوزو ونسي څنګه کوي ما هغه احکام اتینا چې موږ در کړی دي کوم متست په تورات کې چې دا ونسي به قوت په خوره ازور سره ونسي چې په یو رقم بیا تر وانه وړي دلته نو رسې نست د کښنیانو په ځین کې بدا ورځ چې معنی چې په لاس یې څنګه کوي معنی لکه اوس چې موږ یو چاته د المنس څنګه ونسي چې د لاس یې ونه باسي معنی کوي اګه استم دا رقم چې دا جن څنګه ونسي بیا د جن وانه وړي واذكروا ما فيه او الله بیا دا ورته چې واذكروا تاسو ذکر کوي ما هغه احکام فيه چې بجه تورات کې د دې مذاکره سره کوي سره کښې نه سره کښې دي خلک بیا مذاکره د جن کې د جن دا چې بجن کې دغه حکم دی دغه دی دغه دی دغه دی دا مذاکره چې وایي ورته کې وکړي د جن نو برا سړی ته بیرته را تازه شي که په شواروس کې کوي خوښه تازه کېږي که دغه سکه چې سړی په کال کې یو ایدګا او بل ایدګا د جن مذاکره ته ورځي نو د دب څه بیا د جن احکام په جن کې چی شته اوس ګوره د ریډیو د ټلویزیون خبرنامه روزمره اوري د خلکو په دماغ کې د انګریز سیاست کې نهسته اوس ورته چې ته هغه بخي ډېر سره لري واس په ژبه په قران کې سره پېږي څنګه پر هغه کم سوی خدای خبرنامه نه کزا کی روزمره چې اوري په ګردو شانه سره خلاص دغه عوام اوس لغات استعمالي په خدای کزا په پېږم چې دای چې مگر دای په پېږي میډیا وای دغه رقم وای اوس ورته چې میډیا چې میډیا د پېژندل د اوس ورته چې میډیا تاسو کول ویل یا دا بیا کار په توبه کې لوي سوی مگر میډیا پېږي دا ولی خدای مذاکره کی الته مذاکره چې په ماحول کې ډېر اسول دی بارا دا شیان زده کی نو الله دا مذاکره مرتل چې واز کورو تیس دا جن مذاکره کوي د ډېر یاداشت څخه د جن خبرې عادي سي بارا د عوامو سره په خلاصي په ډیلی کې وای ترجمه کیده د هندستان یو شیخ عالم دی تر سوی دی علماء یې باندې څخه رحمت الله علیه هغه ډېر کلونه ترجمه وکړه نو یو دکاندار هغه نه طالبی کړو نه شوی دا ترجمه کې څو کال کښېنست هیڅ دی ژوند دی کوله دیس وخت رالی چې په وطن کې علما راتله دغه دکاندار ته ویل چې دغه آیت ترجمه یې څنګه کړې ده به د ملایانو مشکل ورحله وبره بل دغه سی وفجه ځای د جواز وړي خو ملا صاحب کتابونه ویلو دی براتی د دکاندار ته خو د مذاکره د قران ډیره نه وکړي سی دی درس تدریس یې کړی مګر دا بل سړی د سهاره څخه ارسه درس ته کښېنستی سرویشت کال کښېنستی پنځوس کال کښېنستی هغه غټ شیخ چې وفات شو وروسته به خلک راتلته چې په یو آیات کې به مشکل پیښ شو لکه دغه ستوري لکه د سابعین د اوزدا څنګه ترجمه کوي خو تفاسیر رقم رقم لیکلی دی اوباره بول چې هغه شیخ څنګه ترجمه کړی دی په دا تفاسیر کې چې کوم یو خوش کړی دی هغه چې به د تاسو پوښتنه وکړه د بیان ورته دا وایي خو دده د مذاکره مستمره و په دماغ کې ځای ونیوي زموږ کې خو یو او تعالی کده پسرلی یشمه یو او تعالی سره کښنی باره بیا دی باره دا نو چی شکیر ده خو منه د سیمه کوم دی چیز ده دا استمرار غواړي په مذاکره کې دغه دی بار خپل زده شي بار د عوام د خبره د قران دغه زده شي په پښتو کې مګر نور د قران مزامین ته نه زده ده نو الله دا وسکرو خبر ور جلا ورته کړی ده کې دا استسمه خبره طالبانو متوجه است خذو جلا دی خذو دا امر دی وذکرو جلا دی خذو تس یو چنکی ما هغه ساعتې را چې موږ درکړي کوم تست به قوت په قوت په قوت چې چنکی لکوای مداجن بس دا غجن چوانه وړي مرتد نه سدا یو وذکر او مذکر کوي سره یاد وي ما هغه پیش بده کیږي لعلکم تتقون لعل شیچکم تاس تتقون تقوا دارسی دا دوا کار کپ امت کی ژوند جس ول چې امې د جن څ او شتل نه لاسب چنکی او بل مذاکره روزمره په پسې وسره یاد ول یو تر بل جن کامیاب د اخلاص مسلمانان د خپل لار څخه نه اوري او دا چې دغه پر اخته خو چنګ ملاقات مې د چاپ لار وړي مذاکره نه یا بر پر جن د چنګ دی د په مخ وېزه پر چنګ مې غاښ دی چنګ والی به ولري مګر نور چې ورته چې نو جن سره کم دی هغه دی معلومات به نه ورلرنو نو دا څور لسم نمبر معاملات درته ذکر کړ چې دا غوښتي چې توراته په دوی په زور د کوی تور پر راپورته کې دا سم دم جده دغه دغه دنیا عذاب دغه لا وشکاره کی برای راه خو نتیش هغه خالی اس په زور په تیست تورات برای و منی کنده زور د کوی تور نه وای نقطه هغه شی چې موسی علی السلام فجی جواب ورکړ کتاب د ایه سپین لري مشتوی چې خدای ورکم په واسه کیږي کوی کنه نه موږ د دې خبره مونږ او حاله چې هغه خبره خو درو واغ د دې خو هغه خبره حق و چې د الله سم واوردل چې د احکام سیسه پر دې د قانون دی دا کلو فلی چې په واسه کده کوا کده لا سنه کده مې کوا علاقه د دین اخیری په ذکر کې ما خو په دغه سي زور وعده در څه واخست نو اوس خو باید ته نه وای اوشتي مګر ته چې ګوره ثم تولیتم ثم بیا در دغه ورسته چې د ماج کوی تورستیش د سره څه پورته څه کورو ته سره ولاړس تولیتم تیسی وګرځیدلاست من بعد ذلک در دغه ورسته چې کور ته سره رالاس ما ته مو سابسی لکه دنیا په لکه کې یاغه دي زام ځنی راخلاص کی دا څو نس وینستر کېده ګوره چې دا غزا اچ دا ما زرالي کوی تور برته سم سو دی دا سجدو سره پورته سو ګوره ته چې سر را هلا وې شپه ودوی جنې وې تل کړي چې برته تسبیح هغه دي خبره واغې کسا و ثم بیا تولیتم دا نو اوس چې دی څلو شپتم آیاتي دا دی 15 نمبر شناعت دا چې دغه دي شناعت هغه وعدان په زور در سوخته سو دا خو دی یو بجو هغه سور لسم نمبر د زور وعده چې در سوام خصوله واغه کلک وکسمون ورسره وش په خدای ک بیا امر وکم چې کور ته راځي 15 نمبر شناعت کې دا غدي بجو معامله دا غدي چې برته تسبیح غدي کار ثم بیا تولیتم تس شا وګرزول تولی دا غدي چې سړی دی چې سره دا خبرې کې چې عملی درته وشه خبرې ورسره کې بره مانا بلا ما ته مکو زو لاړم بلا پتا کی ری لانا و ته ولا دغه د سړي چاته چتور وګرځي الله تعالی ما احکام قبول کړی چې چتور وګرځي شکر ته ولاړ موسی علی السلام ته تاسو ته پوس به خدای پوس ثم بیا ته ولیتم تش وګرځي داس من بعد ورسته ذلک تر دا کله کی وعده چې ما د کوی تور کی ساتي رسول بالا تخبر خبر بیرته وګرځي نو وسته چې خلکو څه مناسبه و چې دغه سکار وکیدونه سپینستر کی نو خدای غو سره مناسبه چې الله ډبري پر ورولې وای یا لافک ورونه پر ورولې وای یا د ست د سپیشکل ور کړی وای یا د بزو دا ور کړی وای مگر الله سورته فلولا فضل الله علیکم فلولا کنا وای فضل الله احسان الله علیکم پر تاسبان ورحمته رحمت الله پر تاسبان لکنتم تسب سی وای من الخاسرین د توانانو څخه توانی بدر سره جوړ سوی وای لولکی بجه درلو دا یا بخار وای به بزوګی وای مگر الله از ما فضل رحمت عام دی پر هغه سر بیر می پغه وخت کی رحمت تر باندې وای دا الله رحمت خو مرتیس پر رحمان رحیم کی ویلی دی شپه دی دنیا کی رحمت پر مؤمن او پر کافر پر دواړو یو رقم چلیږي حتی کافر لا ډیره استفاده ځکه الله دغه فضل یادی دا نه معنی چې د آخرت لپاره تخلاص وي دا یغه د دې دنیا چاله او تا چې د دست چې شازما دین ته وګرځول نو مناسب خو لکه ما چې درته ول چې دا غوښ پرتا ډبري ورې دی یا مسخ سوی مگر الله یو خزمه فضل به خیر زما رحمت به خیر دی ستاد دغه غستاخی او دغه شوخ چشمی سره سره الله پاک پر هغه خل پر شو خپل پکور کی خپل زندگی کول فلولا نو کنوای فضل الله فضل د الله علیکم پر تاسو باندې ورحمته او د هغه اعلی رحمت مهربانی پر تاسو باندې لکنتم تسب سوی و سش بسوی من الخاسرین د توانیان څخه ستش به خوره غټ توانیان جوړ سی غټ توانیان کم دي چې د خپل ژوند سرمایه ګرځ د لاس اور کی د ژوند سرمایه خدای د سړی د عمر یادوم د کی د ورځ د شپې چې سړی دنیوي استفاده او اخروی ځنی وکي نو د انسان ژوند خو ډیر قیمتي دی دی به څنګه خاسر سوی نو خلا به بزو کړی وي برای د دنیا څخه ګټو د اخرت څخه ګټو سړی بزو شي بزو شې خوره کې چې دی ژوندۍ جوړه یا چاله په اورس وځلی وای نو د دې په څه ژوندۍ وای اخرت هم ته په دې دنیا کې په اورس وځلی الله ایتما دغه خسران را وګرځول د سپه د سیم عذاب نو کې در بیا په تر سره بیره وخت لره در کې نو دا په دې سلوش په تم کې سلوش په تم آیات د چوس مش خلاص کې په دې کې د دې 15 نمبر معامله ذکر سول هغه دغه تولیده چې څنګه تولی وکړه چې د کوی تور په زور وعده ځنی اخسته کیږي مګر بیا هم ډېر وخت نه دي چې سوی برته ماتی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين بينه بلا معامله راځي.